To nie jest hip-hop, to nie jest hip-hop, to nie jest hip-hop. Kurwa, to nie jest hip-hop, kurwa. Hej, otwieramy butelkę, nalewamy za szczęście i tylko się rozlewa, kiedy patrzą mi na ręce. Nie myślimy, co będzie, pijemy za coś więcej. Nikt nie odmawia, kiedy kieliszki po brzegi pełne. Otwieramy butelkę, nalewamy za szczęście i tylko się rozlewa, kiedy patrzą mi na ręce. Nie myślimy, co będzie, pijemy za coś więcej. Nikt nie odmawia, kiedy kieliszki po brzegi pełne. Zimne szoty jak czysta woda, wiesz, nie możesz się nic zmarnować. Moi ludzie nie szczędzą siły, znowu kielon czy znowu dreamy. Twardo by polska prawda, już taki przekaz w moich kawałkach. Nikt nie kuma jak w głowie frrr, tyle słów się nic nie zgadza. To jest high life, o co chodzi, nie siedzisz w domu, na chuj ci prawda. To nie na jamę track, odpal klasyk, ja to nie rap gra. I tracę czas na bzdury, hej, tracę czas na bzdury. Okej, twoje smuty mi nie po drodze, weź to pole. Otwieramy butelkę, nalewamy za szczęście i tylko się rozlewa, kiedy patrzą mi na ręce. Nie myślimy, co będzie, pijemy za coś więcej. Nikt nie odmawia, kiedy kieliszki po brzegi pełne. Otwieramy butelkę, nalewamy za szczęście i tylko się rozlewa, kiedy patrzą mi na ręce. Nie myślimy, co będzie, pijemy za coś więcej. Nikt nie odmawia, kiedy kieliszki po brzegi pełne. Trzymamy pion, hej ziomek, szanuję to, choć tak niedaleko skąd, szykuję kolejny shot. Spoko, że trzymamy pion, hej ziomek, szanuję to, choć tak niedaleko skąd, tak niedaleko, szykuję kolejny shot. Życie takie krótkie, mamy to przez, gdy kieliszek pełny, mówię okej. Życie takie krótkie, ważne, że jest rano, to już inna bajka, to wiem, wiem. Szybko swój zaliczę sen, sen. Sam pewnie nie wiem, gdzie będę, dlatego nie szukaj mnie. Otwieramy butelkę, nalewamy.